گلهای تازه، برنامه شماره 56، گل انتظار، با همکاری هنرمندان گل پایگانی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح. شعرها از سیمین، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار ایرج فهیمی. ستاره دیده فرو بست و آرمید، بیا شراب نور به رگهای شب دوید، بیا زبس به دامن شب اشک انتظارم ریخت، گل سپید شکفت و سحر دمید، بیا زبس نشستم و با شب حدیث غم گفتم، ز قصه رنگ من و رنگ شب پرید، بیا به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار، به هوش باش که هنگام آن رسید، بیا به گام های کسان می برم گمان که تویی، دلم ز سینه برون شد ز بس تپید، بیا به گام های کسان می برم گمان که تویی، دلم ز سینه برون شد ز بس تپید، بیا. نیامدی که فلک خوش خوش پروین داشت، کنون که دست سحر دان دان چی بیا. امید خاطر سیمین دل شکست تویی، مرا مخواه از این بیش ناامید بیا. ز چه جوهر آفریدی دل داغدار ما را، که هزار لاله پوشد پس از این مزار ما را. تن ما چرا بسوزی که خود این گناه کردی، تو که بوسگاه کردی لب پر شرار ما را. Thank you. به سرشک نم فشاندم به بنفشه‌زار دوری که ز بوته ها بچینی گل انتظار ما را. چون نسیم آشنایی ز کدام سو وزیدی تو که بیقرار کردی همه لاله زار ما را. چه جوهرم پریدی دل داغدار مرا، که هزار لاله پوشم، که هزار لاله پوشم. پس از این مزار مرا امید من تو تن ما چرا بسوزیدی؟ تن ما چرا بسوزی؟ که خود این گناه کردی، تو که بوسگاه کردی، تو که بوسگاه کردی لب پرشرار ما را. نسیم آشنایی ز کدام سو وزیدی؟ تو که بیقرار کردی، همه لاله زار Thank you. تو همش نمی‌نوازی، چه فغان کنم به دستی نگسست کار ما را. کبیر جان سیمی نه گل و نه سبز روی، دل رنگ و بو پسند چه کنم بهار ما. ز کویر جان سیمین نه گل و نه سبزه روید، دل رنگ و بو پسندت چه کند بهار ما را. این بود گلهای تازه، برنامه شماره 56 که در افشاری اجرا شد.